بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذي العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله. بلغ العلا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زحال سانت زمان جر نجاة سلوي على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نوشت بردر جنات بخط سبز جليل شفيع روز قيامة محمد عربي. أما صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مروچی من و شما در آخرین جمعه ماه ذی قعده الحرام قرار داره و این ماه سال هجری قمری 11 ماه مروچگین جمعه با این ماه 29 روز و تاریخ مصادفند که طبق تقویم فردا روز شنبه 30 تاریخ و 30 روز این ماه قرار دیگ بودتا و از یک شنبه سال هجری قمری 12 ماه ذی حجه ماه ذوالحج آغاز بی از تناسبهای عجیب در ای سال که ای ماه آغازی هم بر حسب تقویم روز جمعه بود دگر غالبا هفتم بهمن ماه یازدهمین برج سال هجری شمسی برابر با یک ذی قعده روز جمعه است و مروجی پنجم اسفند ماه 12 برج و آخرین برج سال هجری شمسی برابر با 29 ذی قعده هم روز جمعه این که تقریبا بر حسب تقویم یک روزی برای ختم و پایان این ماه باقی مانده تا که تقریبا مردم توان بوشی که این ماه آغاز هم روز جمعه و تقریبا پایانی هم روز جمعه و بر حسب مرور ایام و ساعات و لیالی و روزها تقریبا بعد از 33 سال ماها و روزهای شمسی و هجری با همدیگر متقارب و متقارن قرار گرفت یعنی تقریبا سال هجری شمسی و هجری قمری با همدیگر آغاز بودند و با همدیگر تمام با از این جهت ور جای تأمل که ما در آستانه خاتمه یک سال از عمر ور قرار گرفتیم، یعنی با شروع ماه ذی‌الحجه که مجموعاً با مروچی دو روز بیشتر پشنه گفته، یعنی بانداتگی شفا با بانداتگی روچه گروبا دوازدهمین ماه هجری قمری میگشم زندگی تها آغاز بی و با این ماه تمام شدن سال 1421 هجری قمری از عمر ما شما تمام بی. و به همین ترتیب بعد از 24 روز تقریبا به حساب سال هجری شمسی دوازدهمین برج ای سال تمام بی و سال جدید آغاز بی در می زندگی و عمره اگر وفای کو. برای هر انسان باهوش و عقل مند به خصوص هر مسلمان جای تأمل و تفکر اند که بزانت آیه زندگی لمحات و لحظات حتی چه برسی به سالهای عمر آیه با چه اعمالی و چه حرکاتی و چه افعالی در گذرن تو انسان مسلمان بخصوص چنان پاسدار و مواظب و تی اوقات زندگی ببین که هر لمحه و لحظه یا حتی تا چه برسی به هر ماه و هر سال بپایی تو بررسی بکن که منی لحظات زندگی آیا در کارهای مفید و مثبت به سر بوتا یا در کارهای منفی و بی سود و زیان بخش بی فایده. برایشی که عمر اوقات برای انسان محدود و حساب شده یا الله عزوجل بارگاه معینه و هر کس یه عمر رخی که سر رسید تو تمام بی چه در طفلی چه در دوران جوانی چه در میان عمری چه در کهنسالی آنچه که مقرر و مقدر و معین بوده عند الله کل شیء عنده به اجل مسمى، هر چیز نزد خدا تا یک مدت معینی در این دنیا ای حیات مقرره. همانطوری که در فصل بهار بهارگاه اگر بارندگی بی این زمین سرسبز بی برای چند روزی، ولی این سرسبزی چند روزه این قرآن فرماند بعد از گذشت مدت کوتاهی با آمدن تابستان فصل بهار تمام بی، همانطوری که با آمدن زمستان فصل ما قبلی به پایان رسید، قرآن عظیم انسان زندگی و حیاتا با ادگه موجودات حیاتا مخصوصا با گیاهان سبز زندگی و حیاتا مثال جتا انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء همانا در یک مثال انسان تواند خدای ذوالجلال فرمانی و تی زندگی دنیای با این تشبیح و با این مثال مناسبت بدن تو محاسبه بگن مانند آبی که ما از آسمانی نازل کنیم بارانی که از بالای سر انسان ها از ابرها به این زمین خشک رسید فاهتزت بهی نبات الارض رویدنی ها و گیاهان زمین یک ها در رویدن از لابلای خاک خشک زمین زمین خشک و خالی به حرکت دریایان و زمین رونقدار گویی در زمین مرده و ساکت و صامت و ساکن با رویدن گیاهای سرسبز و گلهای رنگارنگ با بوهای مختلف با خاصیتهای گوناگون یک نوع تحرک و حرکت در این زمین ساکت ساکن به وجودیه زمین بی رنگ و بو دارای رنگها و بوهای مختلف بی زمین بی رنگ و کم ارزش رنگ و رو پیدا کن چهره و صورت های گوناگون به وجه گیری اما بعد از مدتی نچندان طولانی این فصل زود گذر بهار گزیت و رود تابستان ایام پر حرارت و گرما حرارت خورشید تابستانی به عمر ای گیاهان سبز و گلهای رنگارنگ و بویهای گوناگون و لطیفی که برای مدت کوتاهی انسان قوه بویدن و مشام لذت برد و چشمهای انسان از دیدن این منظرهای مختلف و رنگارنگ احساس خوشحالی و لذت کو از بین روند و نابود و بند و ختم دوباره همه حالت اولیه به این زمین و صحراها و بیابانها برگرد گیاهانی که آیا چند روز پیش سبز شاداب باعث خوشی نگاه بیننده و مزه و لذت چشم و بینی انسان هایتند خدای ذوالجلال قرآن فرمانی فأصبحت هشیما تزروه الرياح به حالی منقلب بند برگردند که خشک ریزه ریزه و زیر دست و پا تکه تکه اند و بر اثر وزش و وزش بادها گات وقتی که کشند، گات وقتی که کشید تو به حال وزش درید، گات ها شما گندی که آز زیبایی ها رنگش عوض بوده، آز سرسبزی به خشکی مبدل بوده که هیچی، بلکه همه گیاها و علفها بهارهای سرسر خشک ریزه ریزه بودگان، ذره ذره بودگان زیر دست پا های انسانها و حیوانات، تکه تکه بودگان و مروچی گواتا گونند، گواتانی همراه هر طرفی که گوات کشی آد تکه های سبزیجات و بهار و کاه و علف گواتا گونند، تو هر تکهی به جایی پخش و منتشر و فرت و فلاین، تو تکه تکه این گواتی زوری تو از جای به جایی تیران کیدن تو منقلبی کن تو دوری، یا به صورت علف خشک در که زیر دست و پای جانوران و حیوانات و حیوانهایی که شما از آیانی گوشتا آیانی پوستا از آنی پشما آنی مودا و آنی پشت سواری استفاده کنی و از آنی شیر استفاده کنی، لطفارن تو تک تکو زیر دست پرها لهند و چه ارزشا ساقط بودگان حیوانا آیان نشار کنند آن رو مستگنن تو جایی نشکنن تو روی چندش، یعنی دست پادن چیرا کپتگن تو با گندگی آلودهن تو از بین رفتگن، از زیبایی دیروز خوشبویی های گل های رنگا رنگ چند روز قبل به این شکل کم ارزشا مبدل بود تک زیر دست پاها لگد ماله و حیوانانی گندگی و آلودگیانی همراه ترا نظریت، یا اینکه گواتانی حرکتا همراه تکه ای به فضا بال کنگن بال هرتا تکه های روی زمین لیت ورانند تو تکان ورانند و دی آ ارزشی زیبایی و سرسبزیه و آ گل های گوناگون شکلی از دست داتا مروجی. خدای ذوالجلال من این شمه انسانانی زندگی هم با این مثال در قرآن جای های مختلف با تعبیر های مختلف اما تقریبا متقارب با هنچی مفهومی مثال جن که ای انسان یک روچی تو در این دنیا متولد به و با آمدن تو یک خانواده در وقت احساس خوشحالی و سرور و گرمی کرد، تی وجود مایه گرمی یک خانواده سردی که تا دیروز سردت و بیجانت، مایه گرمی و سرگرمی و خوشحالی یک خانواده و خانواده های تی وجود مایه رونق خانه ای بی که تازی از لحاظ پژمردگی با یک خانه تاریکی تشبیه دیگه بو، اما مروچی خانه بی جان و بی حرکتی ساکت و سامتی، اما مروچی با آمدن تو در این خانواده و حرکت گهواره تی خانه به حرکت درهتا و با ترنم لالایهای مادر در پاسهای شبها خانه خانواده زنده و روشنای، امیدهای خانواده با تی وجود وابسته این که در آینده چپیمین نوجوانی از ای کودک گهواره یا در ای خانواده به وجود بیه یا یک پسر جوان و برومند مفیدی برای خانواده و جامعه، انسان زیرک و هنرمندی در جامعه تحویل دهگی، و یا یک دختر خردمند و با تدبیر که مایه رونق یک خانواده دیگری بی در آیتیا و خانواده های مختلفی ها از ای کودکان گهوارها انسانیت تشکیل دن. بعدا همه پیمود دوران زندگی از کودکی به نوجوانی و جوانی میان عمری کماشی ریش سفیدی کد خدایی جوان مردی با صفتهای مختلفی که شایسته هر انسانی در محیط جامعه تشکیل ده یا انسان مفیدی بی برای جامعه بر اثر تربیت خوب فرهنگ اسلامی دانش خوب تدبر خوب تفکر خوب اعمال و حرکات خوب و مفید در جامعه یا اینکه انسانی سربار جامعه تنبل بیکار و بالاتر ازشی مروچی بر اثر توطئه‌ها و ترفندهای دشمنان انسانیت استعمارگران و استثمارگران و در یک کلمه تحت مکرها و فریبها و ترفندهای استکبار جهانی انسانی مضر معتاد سربار جامعه و بلای و غده سرطانی مانندی برای جامعه انسانی باریت که مایه دردسر برای وطی خانواده و تمام خانواده های جامعه قراری. انسانی رهزن، انسانی دوست، انسانی سارق، انسانی خلافکار، انسانی رشوخور، انسانی رباخار، انسانی سودجو، منفعت خواه برای وط و مصیبتی تمام عیار و بلای خانمان سوز و جامعه سوز برای جامعه انسانی و خانواده هایی که در اطراف و چهار طرف این جامعه خانواده زندگی کنند. از این جهت اینکه ادا گوینده سراینده شاعر نطاق سخنگو موعظه‌گو معلم ادیب شاعر به فریاد در هر یکی و باوتی نهیبا باوتی نصیحتا باوتی موعظه‌ای باوتی تذکر و یاد آوریا انسانیت روح خوابیده یا لوتی به حرکت در بیاری که وطا بزن انسان من کی بودتگون الان من چیون چیه بودتگون و الان کیون و منی آینده چی بید. خدای ذوالجلال فرمانی شمی زندگی هم ای انسانا مثل هما گیاهی که یک وقتی سرسبزت یک وقتی سرسبزی شمی به شکل ای حیات و زندگانی ای دنیا در فعالیت های گوناگون مفید مثبت یا منفی و خراب و مضر هر انسانی به زندگی ها تشکیل دند. وقتی که آیی اجل مسما مدت معین که خدای ذوالجلال درباره معین تعیین کرده بود تا عمر سر رسید اسرائیل ملک الموت به سراغ آیی روت و آیی روح قبض کند و در این مراحل هم در زندگی انسان ها مختلفند هم در لحظه مرگ انسان ها مختلفند. موقع زندگی هم چون انسان اعمال مختلفند موقع مردن و سکرات هم آین حالات مختلف و حرکت نوینی جدیدی زندگی تازه بعد از موت برای انسان تشکیل بید عالم جدیدی به نام عالم برزخ در پیشه، عالمی که از دیدگاه من تو عالم سکوت در ظاهر ما تو میتا تحویل یک قبرستانی کنیم در کنار مردگانی دفن کنیم ولی در واقع از دیدگاه شریعت یک جهانی به نام جهان برزخ جهان فاصل یک خط فاصله بین زندگی این دنیا و زندگی عالم آخرت و محشر انسان ها تشکیل دیند که او دا هموتی زندگی دنیای اعمال خوب و بد پس منظر مشاهده کنه در این عالم برزخ. پیغمبر اسلام علیه السلام فرمانی که القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران او كما قال عليه السلام قبر يا يك چالهي از چاله های جهنم بي يا يك باغچه از باغ های بهشت بي برات. از این جهت در موقع به دنیا آمدن هر فرزندی خانواده ها خوشحال که از بی اولادی و بی فرزندی نجات حاصل کن. اگر این فرزند به شکل یک انسان مفید، جوان برازنده و مثبتی در جامعه قدم ایر بکن، چنانچه علم، هنر، فن، فعالیت ها خوب اش، و اگر چایه سربار بودن جامعه بر اثر تنبلی، بیکاری، بی سوادی، بی علمی، بی فرهنگی و آیه حرکات نازیبا اجتماعی فردی اخلاقی مصیبتی برای جامعه ببی، یک دزد، یک اشرار، یک مواد فروش وسیله اعتیاد برای جامعه فراهم کرو که جامعه آتش دیو که در بیه، تمام جامعه دست به گوش کن تو فرار که از دست شر آیی، فتنه آیی و دستها پیش خدا بلنده. حتی پدر و مادری که یک روچی از بی فرزندی زجر کشید و دعایش که خدا مرا اولادی بده، اولاد صالح تقاضاش فراموش کتگا، ای خدا از بس که عجولتا خدایا فرزندی بده، خدایا فرزندی بده، خدایا فرزند آتا. در آی تربیت کوتاهی بوتا، در آی تعلیم کوتاهی بوتا، در آی نگرانی کوتاهی بوتا، مروچی همه پتومات از بس که آجز بوتگا از دست همه فرزند دل بند آوتی که یک روچی با آرزو تمنا چه خدایش لوته فریادش بلنده، خدایا ما چی چغلوته، خدایا این چوکا نابود کن، خدایش اگر اصلاح نکنه تباهی کن، اشیا ببر، اشیا بکش، ما را از دستشی راحت بکن. جامعه که هیچی چه بسا خانواده ها خود همه پدر و مادری که با مشقت و با بیخوابی شبها و روزها مادران با لالایی و تی ناز و نغمه خانی ها شبه بیداری تحمل کن تو پرورش کو، مرو چی فریاد کن خدایا اشیا چه من بگیر یا اصلاحی بکن یا خوبی. برایشی که انسان معتاد، انسان دزد، انسان رهزن، انسان سارق، انسان ضرر رسان برای جامعه، سربار جامعه و بدبختی یک جامعه و شی هرکس تشخیص. از این جهت شاعر فرمانی تو ندانی که وقت زادن تو همه خندان بودند تو گریان. ای انسان تو نزانه که وقتی تو به دنیای حتی درو تی خانواده یا تی خانواده مردم درو خوشحال اتن، آیه گوشت مورت بیار، آیه گوشت روغنه بیار، آیه گوشت که قنداک اسباب بیار ببندینی خوشحال اتن، چطوری چوکیشی گو جنینی، آیه گوشت مردینی، بهرحال به هر کسی به دنیای اگه خوشحال اتن، آیه گوشت گهواره تهیه بکن، آیه گوشت فلان امکانات بیار اماده بکن، تمام خوشحال اتن افراد خانواده، برو پسی بکشی خیرات کنی فرزندی به دنیای آت، ولی تو گریانتی ولنگ ولنگی سرین چوکا وقتی کودک به دنیا آئی نا گرید، چرا که آئیه حالت بدل بوتا، خلقا من بعد خلق و خلقناکم اطوارا، الله فرمانی ما شمارا طور طور گونه گونه شمارا از حالتی به حالت دیگر مبدل کنا کتا پیدا کتا، یه وقتی تو نطفیت، یه وقتی علاقه خون بسید در رحم مادره، یا وقتی تو مزغه و گوشت پارید، یا وقتی به شکل جنین در شکم و رحم مادر به سر ورد و با آیی مانوست ودا و همه حالتا تاریکی های زندگیت و براوت زندگی تلقی کو. اما مروچی که به دنیای حتگه در این روشنایی دنیا، دنیای پهناوری قدمتی ارکتا تو احساس کنه من یک خوبین چیز چه دست دادا، مات شکم راحت بخشین جایی، من چه دست دا آرام بخشین جایی، ایچ جای سر صدا پر از سر صدای من حتگو، اده تو گریه کنانه فریاد کنه دست وای جنه، به هزار هنر و تدبیر و حیله و روش بایستی مادر و تی اطرافی ماما ترا آرامش بده. بعد از که دوران کودکی یا امتیازا تشخیصا ای دنیای که دهیه جوانی تحیائیه کار کسب کنه، چنان دل باخته و وابسته به ای دنیای به که مرگ برای تو، چه این دنیای روگ برای تو مرگی حسابه، نابودی حسابه، ولی برای آن انسانی که با درک با فهم آیوتی گذشته و تی حالا و تی آینده مورد بررسی قرار داده از حالا که عالم مرگ و پس از مرگ چی، عالم حشر و محشر چی، قیامت چی، جنت و جهنمی اعتقاد داری و زندگی و تی درست تنظیم که برای آیا ای دنیا همه طور تنگین جاهی در مقابل آخرت و نمود بی که برای کودک تازه به دنیا یا آمده یا و یا برای انسانی که بعد از کودکی به فهم و درک این دنیا یا درک گنزاند نگندی که واقعا آمات شکم خیلی تاریک محدودین جاهیت. اگر من 10 سال اوده به من تینو شکم تا جای رشد برای من نهد، جای پیشرفت برای من نهد، نه جسمنی رشد کو، نه فکر رشد کو، نه ای فایده ها و کارهایی که در دنیا من انجام ده اوده انجام دهگی بودتن اشان در دنیا انجام گران. دنیا ادا آسمان سر برابط فراخ گندی، گوات سرزمینی برابط زیبا و شاداب و خوشحال کننده گندید. همی پیما وقتی که مومن از این دنیای رو مرگ وحدا فرشته آیا خوش خبری ده که تو فریشان مبو، تو از این تنگنای دنیا عبور کنگه، این دنیا جای تنگی فریشانی برای تو بودا، تو از این جا داره عبور کنه. لا تخاف مؤمن، ما ترستو مرگ وقتا فرشته در حالی که روح قبضگان ای خوشخبریان دا آیا لا تخافو ما ترسی ای مؤمنا لا تحزنو غمگین مبی ابشرو بالجنه التي كنتم توعدون، با بهشتی که در دنیا شما را پیغمبر اسلام وعده دا، جناب محمد مصطفی نیکو کاران وعده دا، قرآن وعده دا تا جنت آماده این برای شما. در واقع هیچ شکی نی که این دنیا با ای تمام فراخی که ما احساس کنیم، با ای تمام ناز و نعمت، در مقابل آخرت هیچ در مقابل هستی آخرت کل عدم، نیستی مطلق. زندگی زندگی که بعد از مرگ انسان دستنا در قیامت انسان حاصل بی، شیخ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرمائیں کہ ایماندارانی آ کاملین گروہی کے شہداء کو شکمان راہ خدای وقتی کہ جنتا تازہ ای عالم برزخ حالتیں چھوے رسیب بعد از قیامتا، بعد از جنت اصلی کیفیتا ای حالت اولیہ آکے گندہ، خدای ذوالجلال بارگاہ اجازت طلب کنے، خدایا مارا اجازت دے، ما پتا دنیا برگردی ہوتی وارسانا میں براتانا پتا ماتا قوما اطلاع بدیشان بی دنیا انقدر دل بستے ہیں بیچارگاں وابستش کتابتا بی دنیا، آن خبر بدیں کہ دنیا بی ارزشی جائے زوتر بی آئی بی طرف عالم آخرات، کہ ادا نعمتهای فراوان و عظیم و عالم بزرگ و پہناوار اشیئے کہ ادا خدای محیا پیغمبر اسلام فرمائی کہ بہشت درخت صاحب چرا اسب سوار 100 سال روانگا صاحب تمام نبی. لذا شاعر گوشی کہ اے انسان بچا ہنچو کہ آرو چی تو دنیا آئے ہاتے تو گریوانتے و درو کندگتا خوشحالتا بیتی بھی دنیا آئے گا. لذا در ای دنیا توری زندگی بگازیمتی چنانو تی عملا صالحین و خوبین بکا تنظیم بکا مطابق دستور خدا و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطابق قرآن، مطابق دین اسلام، مطابق ارزش های دینی راہ برو کہ وقتی تو چی ای دنیا آئے روے ہر کس بتی جدائی و چی ای دنیا روے گا ناراحت بھی. دانشمند و عالم دین ببو چه دنیا برو که موت العالم موت العالم ببی، هرکس احساس بگن که یک عالم نمرته بلکه یک عالمی برو چی فنا بوده و نابود، یک انسان مفید و دانشمندی ببو در جامعه. آن چنان زی چنان در دنیا زندگی بگوازی که وقت مردن تو همه گریان شوند و تو خندان، تو با خوشخبری ملائکه کندام به چی دنیا بروی. اللہ عز و جلال ما را درست سنا به تعبیر قرآن حیات طیبه فلا نحیینه حیاتا طیبه، کسی که می دستورانی مطابق عمل کن خدای فرمانی معایز زندگی پاک عطای کن. خب عرض کنگتون مقدمتن که میں زندگی وقتی که این سال و ماه به آخر رسن که هیچی، بلکه مومن عاقل وقتی هر لحظه زندگی لمحیات چنان بررسی بکن که باری من این لحظه گوست کاملی انسان ها وقتی نفسانا بررسی کنن. اهل طریقت، اهل عرفان، اهل عرفان، اهل طریقت ذکری دارن به نام پاس انفاس. پاس انفاس یه جزوی نفسانی پاسداری کنن چه برسی به لحمهیانی پاسداری. و تی نفسانی پاسداری کنن که منی این نفس من بالا کشه باره چطور با یاد خدا بیرونی هد یا غافل از یاد خدا. نفسی که من فرو برد بودی سینه طرفا، به قول سعدی هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکر واجب. بندگان خاص خدا با پاس انفاس زندگی کنن و تی نفسانی پاس دارن حتی که من این نفس که پایین روگین چطور روگینشی که بیرون در یک کشینی چطوری کشینی. لذا با هر نفس که پایینی بارد و تی شکم طرفان نفس جهل کشی میشی الله، تصور الله با یاد خدا این نفس پایین رو. وقتی که نفسا چه بینیا بیرون کشی با کلمه هو الله، هو الله همائی یکتائین یگانگی ذاتیں و جزائی هیچ کس الوهیت و ربوبیت لائق نہیں. هر نفسا آئی ای پی مکش در تمام زندگی خوشا بی ای پی می زندگی که هر نفس با یاد خدا پایین برو تو بیرون بیه. حالا که ما شما یک سالی از عمر وطا داره پشت سر برگیم وارد نزدیک بین به مرحله های سال جدیدی، بایستی در این فکر فرو برویم که ما در این سال، در این 11 ماه 12 ماه از سال عمری که در گذرین تو روگین تو به پایان رسگی گه ما باری چه کارهای مفیدی، چه اندازه کارهای خوب انجام دا در جهت خیر دنیا و آخرت، در جهت ذات و خانواده و تی جند و وجود و جامعه چه کارهای مفیدی با انجام داتا که شکر به جا بیارین، و چه اندازه کارهای بعد چه ما انجام گفته که چنانیا استغفار بکنی و در آینده بایستی آمادگی بگیری آگذشته مافات جبران کنگ و تلافی کنگ. در آغاز این سالی که روگی به آخر رسیده 24 روزی تقریبا پشت کبته اسفنوا 29 روزی مروچی 5 روزی قرار گفته و همه بهم ماه زی قاعده و روچی تمام بوگی گیم وشنو که آغازی هم با جمعه تقریبا ختمی هم با جمعه که فردا آخرین روچی تمام بی و این ماه هم 11 ماه هجری قمری با آمدن ذوالحج که بانداتی این شبا انشاءالله شروع بی و ایام ایام ادای مناسک حج هم که من در این زمینه اشاره کنون و تمام کنون و حج مکمل و مجموعه و خلاصه تمام اعمال اسلام. حج مجموعه از کلمه، شهادتین، نماز، روچه، زکات و جهاد، امر معروف و نهی از منکر و مجموعه و خلاصه از تمام اعمال صالحه اسلام. فمشا در آخر سالا در عمر انسان فرض کنه گوتا ای ایام مشخص کنه گوتا انجام دیگه ایامی تعیین کنه. از آطرف در ابتدای سال شمسیه مقام معظم رهبریه یک تعبیر زیبایی هست در یکی از سخنرانی ها در ضمن یکی از بیانات مقام معظم رهبری این جمله اینه، من یادداشت کتا قابل توجه برای ما درست هم فرمانی که بزرگترین شعار ما در سالی که پیش رو داریم، یعنی سالی که مقام معظم رهبری این سالا به نام است سال امام علی رضی الله تعالی عنه، به تعبیر ما نامگذاری کو، و از همه سخنرانی ها بعد که در مشهد ایراد سخنی فرمانده جایی سال به نام سال امام علی معروف، فرمایش کن که بزرگترین شعار ما در سالی که پیش رو داریم میتواند چه شعاری ببی؟ وحدت ملی و امنیت ملی باشد. قبل از اینکه من این سخنان به پایان برسیم و بقیه مطالبه که من تقریبا ادامه بدهم، ما مثلا در همین یک مطلب و تأکیدی که را تأکید که ما در سال امام علی با الگو گرفتن از سیره و صورت و روش و حکومت زمان حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه که سراپا از اول تا آخر زندگی ای بزرگوار در تمام زمینهای زندگی و ابعاد گوناگون زندگی، چه سیاسی، چه مذهبی، چه فردی، چه اجتماعی، عبادی، اعتقادی، عملی، اخلاقی، معاملات، گفتار، کردار، رفتار، بهترین الگو برای یک مسلمان بعد از رسول خدا علیه السلام، یاران، اصحاب و اهل بیت پیغمبر علیه السلام و در راس آیا خلفای راشدین علیهم الرضوان، و که بهترین یاران پیغمبر علیه السلام، چهار یار پیغمبر از دیدگاه ما، و از جمله آیان سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، برای تمام مسلمین ای بزرگواران و ای بزرگوار بهترین الگوه و شخصیت ای بزرگوار که متفق علیه فرق اسلامی اعم از سنی و شیعه در زمینه وحدت هم ما بچاریم زندگی حضرت علی رضی الله عنه در وحدت خلاصه میشه، وحدتی که رمز پیروزی فرد و جامعه انسانی و اسلامی به خصوص. ای تأکید مقام معظم رهبریه معانی خیلی وسیعه که باید می بزرگترین شعار در ایصال وحدت ملی و امنیت ملی بدید. حالا ما سال به آخر رسیده 24 روز بیشتر پشت نگرد، ما کسانی که هر فرد هم در حد وقت مطمئن ببی، من تو هر فرد از افراد ادنا تا اعلا، هر ارگان، هر جامعه، هر انجمن، هر گروه، هر حزب، هر طایفه در این جامعه اسلامی توان نقشی در این زمینه یا داشته ببین وحدت ملی و امنیت ملی. حالا ما بیاییم بررسی بکنیم این سالی که پشت سر گذشت و رفت و چیزی نمانده جز چند روچی، ما نسبت به این شعارا که بعد از تأکیدهایی که قرآن و سنت پیامبر اسلام علیه السلام و کتگان می رهبر عزیز هم به همشه تأکید کن، ما چند اندازه در عمل موفق بودترین در این راه قدم چیز بودترین، ما وحدت ملی ها چند اندازه جامعه عمل پوشانیتا، ما امنیت ملی ها به سهموت چند اندازه در مرحله عمل در میانوت پیاده کن. بیاییم به همشه تعمل بود، اگر انسان در امور وقت محاسبه داشته و بی و تی زندگی حساب رسی مکا در پایان سال، تنها حساب رسی نباد به حسابرسی کارهای اداری محدود ببی بوتی عمل کرد زندگی بعد ما هم حسابرسی بکنه. حاسبو قبل ان تحاسبو، پیغمبر علیه السلام فرمانتا شما وقتا محاسبه بکنی قبل از اینکه قیامت خدا شما را محاسبه بکنه، تو حساب کتاب شما وقت نفسا وقت حساب و داد بکنه، وقت حساب رسی و وقت اعمال عمل کرده وقت بکنه قبل از اینکه خدای ذوالجلال به عنوان دادرس و حساب رس شما حساب رسی بکنه. اگر این کار ما بکنه ما کامیاب بکنه، چونکه ما زندگی بیهوده و بی هدف پیدا نبوده. ای حسب الانسان و ان یترک سدا، شما انسان گمان کردید شما همچون بیهوده و رایگان بیلی بی. و همه بهم در سایر موارد بیاییم محاسبه بکنه ما این سال تا چقدر کارهای خوب و خیر انجام داده، من پول در چه زمینه های خرج بوده، در ساخت بیمارستان ها، در منگاه ها، برطرف کردن مشکلات گوشه از مشکلات جامعه افراد، تحت پوشش قرار دادن ادهی از انسانهای بینوا، ایتام و ارامل، جنوزام و یتیم، افراد بی سرفرست، مسئول اداره بیه وطی عمل کرده بررسی بگه، هنچکو وطی حساب رسی یا حساب داری بررسی گه که من در مسند پشت صندلی ریاست وطی به چینچو انسان مراجع جواب در حد وظیفه وط خوب داده و راضی و برگردین تگه در انجام وظیفه و طبق قانون و دستور اسلام تحت لوا و بیرق جمهوری اسلامی من وطی وظیفه تا مسئولیت تا اداره چه اندازه موفق بوده بود نسبت بوده ارباب رجوع چه فهم من رفتار خوب یا بد بوده، اگر خوبی کتای شکر به جا بیاری بدی کتای استغفار بوده. همین به محرف هر ما بچاری که من برخورد و رفتار در طول سال چه بهم بگوت برادا، ما نسبت به حق هم ساده چه بهم زندگی کو، میں ثروت و مال اندوخته است چرا ہی جمع بوتا حلال یا حرام تا در چرا ہی خرج بوتا، خوشا با آیانی که آنی مال آنی ثروت در راهای مفید که اشاره بود در ساخت مدارس در ساخت ساجد خرج بوتا. حمدالجا داری که من این سال زحمت همین مسجد مکتی که شما سری نشتگی طبقه بالا پایین این چایی احمده یک شرکتی چایی احمد زحماتش که مسجد تحت پوشش یه فرشی قرار داده که نسبتا خوب و مسلمانشی سرا نماز کن. و اخیرا یکی از مسئولین همین شرکت چایی احمد چند دستگاه کولر برای مسجد خنکنگا خریداری تقبل کرد. گرمترین ایام چابهار این منطقه ماهای اردیبهشت و خرداد که باز برای نماز گذاران جمعه وقتی که نماز تمام بی گندگ من پادیان گوشه از آب تنیش کتا در حتکن لباسش خیصا. خب این مسجد که حداقل طبقه پایینی فعلا تحت پوشش نمازگزارانه حداقل 30 کولر نیاز داری و ایش شرکت این مسئول محترم این قول داتا ما امیدواری انشاءالله و تی قولا ایفای که و در همه جا من به عرض عزیز برسینو که حوزه علمیه هم ساختمان جدیدی حداقل 15 کولر نیاز داری و امیدواری انشاءالله که این عزیزی عزیزان دیگه هم این زحمت هم تکبل بکنم برای طلاب و برای مدرسین و آنی که در این کلاس درس ما در این یام گرما. پس حج هم که خدای ذوالجلال در آخر سال هجری قمری قرار داده تناسبی هسته با انسان زندگی دنیوی واقعی و آخرتا که در واقع زندگی دنیا بخاطر زندگی آخرت جور کنگ و تنظیم کنگ که خلاصه تمام اعمال صالحین و خوشا به حال کسانی که قرعه فال به نام آیان در زمره و سلک زائران و عاشقان و حجاج بیت الله الحرام ایسالا درهتا که از دنیا از دیر از همان رمضان و بعد از رمضان این سلسله روز بروز زائرین بیت الله و عاشقان زیارت رسول خدا صلی الله علیه وسلم قافلات دنیای شمال و جنوب و شرق و غرب به طرف مکه و مدینه سرازیره و در این ایام گرما و حرکت عظیم به وتی شدت رسیده از هر طرف عاشقان در حرکت قافلیانش و از می کشورا میهن عزیز اسلامی هم که زائران حرمین شریفین مدینه قبل گروه ها دیره حرکتش کتا گو مروچی که ما شما ادنشتگی آنی چما به جمال و زیبایی گنبد خضرا و برکات شهر مدینه منور و وجودش مستفیده و ای استان عزیزان که معمولا این سالا و چند ساله مدینه بعدا یعنی قبلا مکه معظمه روان در این هفته یا از مرکز استان زاهدان چند روچه دیگه این قافله در حرکت ها من پیشا پیش ای عزیزانا به این سعادت حاصل بوگا تبریک پیش کنو و آرزومند خداوند متعال این سعادت از ابتدا تا انتها آیانا و ما را به عافیت و سلامت نصیب بفرمایید و هر علاقه من در خدا تعالی در این سال و سالهای آینده به این شرف و توفیق خداوند ذوالجلال نائل بفرمایید. الله تعالی حج مقبول و زیارت مقبوله به ما و ای عزیزان و تمام زائرین حرمین شریفین نصیب بفرمایید. یکی از مسائل مهم توصیه به حج، یعنی بعض انسان حجش فرض بوده مرته و رفته گا وصیتش نکته، الان هم مروچ باندات کنه و تی سروتا دست نکنه، نام نویسی نکنه، برای حج اقدام نکنه، مرگش یه درسی و تی وصیتان در امور دنیا که من این چو وام فلانی پره بگیری تی چوکا، ولی نمازانی وصیت مسئله وصیت فراموش بوده. اگر بعد از مرگ وارثی سار هوش که یک می پته این چو نماز قضا ہو جا شامی راه حل چیه چوتی جانبا نیم لے گارے دے گی یہ فدیہ کے دے گی اصلی شنگ انسان وقت وصیت میں کہو تے تمام معاملات حدیثاں یہ حتی بزرگان اقوال یہ حتی کہ مسلمان شپا نباد وفسی تو باب کبھی مگر ایک آئی وصیت نامہ سر کر رہا یہ بھی مهم تر دین امور وصیت ہیں چھ دنیا دنیای امور ہم وصیت میں کہ خوب ہے ولی مهم تر دین ہے من نماز قضا بوتا بعد از بلوغتا شاز نماز های قضا بوتا من قضا کنگا موفق نبوتا کن بدلی کنگا این چو نماز بعد از من مرگا فدیه یا رب دی بفقراء و مساکین مراکز خیریه که ادا ببا من حج فرد ادا نبوتا چو من مالا من حج بطور بدلی اکی بر ادا بوتا من زکاتانا فطر و زیانا من قربانیگانا من نکشتگم بادو بکشیتش من مالا انسان ود وصیت بکن تا مکان خیلی تفاوت راجع به حج بدلا این مسئله هم من باید بیان بکنم که مروچی گندگی بی که پتا ثبت نام کتا گیا پت مرتا چوکی که نه حج ماهیت هیچ نزان حتی نمازی نکتا صرفا بخاطر شی که پدری پیشی داری 800 تومون یا در گذشته مثلا 27000 تومون بهتا موتی پتا جهوت رو هم خارجی سفری انجام دهم این دیدگاه رو چه حجی کن یک سفر خارجی انجام دهم مکه چارو مدینه چارو دیگه نظام مکه یعنی چی مدینه یعنی چی برگردی هم نماز نکن دیگه بری این خیانتی هم به پدر هم به مادر هر کسی که پیش جا رو تا حج کن حج بدل اصولا عزیزان هر کسی کار نه نیابتی حج که کی از طرف کی برو حج بکن شرایطی داری اغلب حتی من چی عرض کنم بعضی از علما که مردم وقت پیش داد تا مولویا به حج رفت تا چاره طوری احرام بندن که حج بدن ادای نه چی بدیانتی خیانتی حج سه نوع احرام داری افراد تمتع قران به طور کلی یک کلمه بزنی که آگه به حج بدل رود متفق علیه قولیشی که بعد افراد احرام ببندی یعنی یک شنبه رو چه اگر حاجی احرام بندی زاهده همه در احرام بندی تا دهما که شیطان دو که نجتگی بعد احرام تا بمانی سختی ها که سختی پرچه روی دیگر جگه ها جا مرو همایی را بده همایی بلگرو این سختی ها نتحمل که نباد احرام تمتو قرآن ببندی بله اگر همه پیر مرد ضعیفی که وقت چه روگا عاجزه زندگی وقت پول دن دیگری تو برو منی بدن لحج کن چون منا قدرت بدنی نیست نیادی که بنده تو نرفتو یا حجون فرض نه الان فلانی تو برو و تر اجازه به هر طوری که احرام ببنده چه سین و احراما افراد تمتو قرآن و تی زندگی تا اجازه ده اشکال نی آئی هر کس احرام بندی برو اما برای مردگی نیابده هر کس رو کسی یا رحمده که عالم به مسائل بده و تی حج فرضی پی سر ادا کتا مسئله حج و حج بدل آدابا بخوبی بزن که چه دیگر نیمگا چطور نیت بکنه چه دیگر نیمگا چطور تواب بکنه چه دیگر طرفات چه پیما عرفات بروه چه پیما منا بروه چه پیما سای صفا مروه بکنه و آئیه احرام حج افراد اگه چه میقات ها شخص باید احرام بنده جو بی که مروچی زاهدانه یا هما فرودگاهی که چود احرام بندی مدینه باد که روبه وکه معظمه حق نداره تو وامان مردمانی که بروی دی حج حرج بکنه نها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان القیل والقال و ازاعت المال و کثرت السؤال او کما قال دیگر وام وقتی تر فرین دیگر وام مزور برو حج صاحب وام حق کان زکاة حق خدا بلے برو و زکات در هر مال تجارتا ولو چوب ببی هیزم ببی سنگ ببی زکات واجب ہے ادا لازمی من تذکر بجو آئی که حتی رو سنگی آری بہائی کن نہ سنگ مرور ہندوگی سنگا کہ صاحبان کارخانہ آئے دستگاہ آئے سنگ شکن بے صلاح یہ سنگ ہم سنگ تجارتی ہے شن و ماسی شستا تجارتی چیزی اسی طرح زکات واجب ہے در ماہ تو اتی در آمد حساب کنے 30 میلیون 40 میلیون سنگ بہا کنگے خدای برکت بنا مارا بدنے اور اس زکاة پر ہم فکرے ببو زکاة آنے بدے شان زکاة پھرے یا کسی اتی ماشین سرا رو زوری چودا پڑا بہای کہ ہمیں سنگانا ہمیشنا ماسیانا شان تجارتی چیزا شان زکاة تعلق دیری سال کے پورا بو بحد نصاب کے رسے زکاة شباد بدا تو اسے سنگ بلکہ اسی زکاة نہیں ہے ہیزم چینی چکوا ہیزم چین تیاری دار خشکیم بہائی کہا ہمشانی اضافہ بر مازاد بر خرجی سری در سال سال گزی زکاة شواز میں مال تجارت ہیں زگال بہائی کہنے مال تجارت ہیں مال تجارت انا اس کے ناس و تلاہ و نغرن ہیں خوب بات وجب تذکر کہ دیکھتا وقت تمام ہوتا اور اسی بزانی کہ میں 12 و 10 سخنرانی شروع کتایا دا یک صفی مردم نے بوتا کیونکہ یہ کیا آگے شما در آخر من اراز تمام کروں و ایک موضوعی مطرح کروں جد اشی کے افراد ہوشیار بن و بزانا کہ دنیا تا مردم ہنو دانایا فهمیدیا گوک نہ درستی مردما کهوار نہ نارشوار تا در تقریبا 2 هفته قبل پیش از جمعه گذشته یا در این شهر یک همایشی تحت عنوان همایش بررسی افت تحصیلی چابهار توسط شورای محترم شهرستان چابهار برگزار بود که در کل قابل تقدیر این حرکت حرکت بسیار خوب مفیدیت اجمال موضوع قابل انکار نہیں یک عمل مثبت و خوب ہے و انسان همیشه انچکم اپنی سر ارزوی ہیں یک محاسبه ہے و تی اعمال محاسبه بکا و فی تحصیلی محاسبه بکا و ما امیدواری انشاءاللہ بازده ای همائش ارزشا همه هزینه ها و زحمتان و ماه ها و تقریبا نزدیک به 1 سال و یا کمتر نزدیک به 6 ماه تگاپو و تلاش و انرژی و فکر و نیرو انسانی خرج کنه و مال و پولی که در این زمینه عزیزان کمک کتا و بعضی افراد 3 میلیون 4 میلیون کمکش کتا و خرج کتا ای به ارزشا داشته به بی بازدهی ای همایشو و نتیجه مثبتی به اندازه چند میلیون تومانی که نام گره بی انشاءالله امیدواریم که ارزش پیدا بکن تو اگر نه بازدهی مبیتی خدا نکرده یا بازدهی متناسب با این هزینه و خرج مبی درآمدی فایده ای حاصلی جای تأسفی مولا. با چیزی که من اشاره کنگی گرد خب چوب برای ما او در سخنرانی قرارت که در نظر گرگ مبی تو و مسالهی در نظر گرگ بودتگرد که من رو هم تصریح نکنم، ولی چی این موقعیتا متاسفانه منی این گلایه یا بایستی برگزار کنندگان این همایش به دو فرد سخنران یکی از استادان بلوچ دانشگاه سیستان و بلوچستان و یکی به مسئولین سخنرانی که از مسئولین شورای شهر خاش بوده که نامانش من نگیرم من این گلایه یا برسینند و این هشدار هم به آیا از طرف من بدهم که آینده و تی سخنرانیانا حساب شده مطرح بکنن در ایپ امیم مجامعی. اگر نه روچیت که من از ماهیت ای هر دو شخصا پشت یه تریبون افشای کنو که چونی ماهیت تنشان ماهیت قربان به نظام جمهوری اسلامی خدا یه نظام ها چه ما پجمه گری همین نظام برکت این که بعضی گرگم و گنده من روچی میشی پوسته گره ورکو تگو گمیشا امره هم. اگر خدا نکرده نظام جمهوری اسلامی ورق بر بگردی این همه گرگانه که ما خوب دیستگن چطور شان ترامپولی جتا و چه بیما شان گوسفندان رمه انسانیا لطفار کتگ و دردگ و دور داتگا مروچی جمهوری اسلامی چشم پوشی ها شمار بر مسنه استادین هندی تا دانشگاه تا بعد ازشی که دانشگاه چندین سال برای پاکسازی تاثیر کنک بودتا این کشوره وشی که گشته فتنه ها چه دانشگاه هایی که از روح اسلام بدوره تا دانشگاه های رضا شاهیه تا محمد رضا شاهیه تا ما هنوز هم غافل نهی که افراد دارای تفکر محمد رضا شاهی انگا یکی دو کم کم یا یکا به نسبت میں دانشگاهانی گو میں آموزشگاهانی تا وزارت خانه انتا شاد پیدا ببی و همشانه که مروچی برای جامعه بلای جانن تو هر روش گنده توتعی برای علیه نظام علیه انقلاب به تعبیرهای بچکو مذهبی و چالاکانه اسلامی ادکنه آقای مسئول شورای فلان شهر آقای استاد فلان دانشگاه تو ممنون کفشه های روحانی و علمای ببک مروچی تی پیمینا استاد دانشگاه هم تی پیمینا در شورای شهری یا مسئولیت داره مروچی آیه نظامه با چه تعبیری و تی اغده دل علیه روحانیت خالی بکنه در همایش افت تحصیلی و اگر ننگی ببید برای کسی که بر رسنل استادی دانشگاه هم اندی که نسبت بود روحانی یا و گویی بکن یا و سرائی بکن اهم در قالب بررسی افت تحصیلی اولین بیرقداران سربلندی تحصیل علماء و روحانیت در بلوچستان بود تکن اگر نه شما زیر چکمه خوانین که وشتگیش که گریب چوک کا سوادی علمده ای که مشمه دهقانی و کار کارگری و نفریا نکنه لطفار و له بود تکن شما همین علماء سینه سفر بود تکن در مقابله هر ظلم ستم هر زمانه ایشی خود تاریخ چیز مستقل نہیں ہے اگر کسی قرار معاشی اہم ہمائشی بتاہ بررسی بات بکن یا فلان آغا کا مروچی کسب مقامی کتے گی فلان شورای تا عضویتی پیدا کتا بہت اجازے دیں کہ یہ بسراحت نامبارتو علیہ ویتی بظہر روحانی حملے کن با چرخ زبانی چالک زبانی بیا تو یہ روچی پائے مجلس من کہ من ترہ آگاہ کنو چی واب غنودگی واب سرمستی کتا رہا من زنان تا درد چیه که تا درد افت تحصیلیه نه شنه درد همه لیوان و گلاسانی که مست کرو که من رو چی شنه دفع گرگ بود تکا شنه درد همیشیه که دانشگاه تا نمازخانه من رو چی برقراره دانشگاه تا باید اذان ده اگه بی که نماز وقت نظره تو کجا سورا حبرو تا چیر بگه کجا بحانه یا دستشوی حبرو که دستماز تنگین تایی نماز وقت تا بہرحال من اطالع کلام نکنم ویشی ایک درد دل گوشیہ که خود آتراف هر کس دوزدن دلی جام مردی گوشی دیوان تا دست ریشم و که دستی کردن ریشا آدگری که دوزیه تو جای چیزی وارده گتی لگه دی ریشان لطا رگا چه بلکه من ریشان چیزی پرینده گو دوزیه دل جا و آدگره تپ گیری و تزام که چی کتا چی نکتا مروچ ولی بیچاره و تا گو ملایم مگریت گو بابا هر چکاری کنی و تا گو ملایم مگریت هنو اگه تو ناراحته که بقول شما ملائی حکومتی آتا ای خدا ہیں تلکل ایام نداولها بین الناس امام خمینی ہے قربانی و جان فدائی و جان نساریہ مروشی پوزے مستکبرین دنیا بخاک مالے محمد رضا شاہ کہ ہزارانی کی اداد عشرت کلی تہران امارت پیالا نوشی شراب نوشیانی ہزارانی تیراج دا امارت بنانات میں یہ صحبتان بگر وگرہ میں با عدد و امار یار تشوید دیم بیان کتاک تیرانا در آخری روزہ حکومت محمد رضا خان چند ہزار اشرت کدا فحاش خانا چند ہزار شراب پیالا پروشی مغازہ شراب پروشی موجود ہوتا ہے مروچی بازیا یہ دردان دامن گیرانا رہا تھا روحانیت مجلس رو روحانیت بر سر اقتدار گیندی مجلس خبرگان تہا مجتہد مراجع تقلید بر سر اقتدار و قدرت عزت عظمت گیندی رشوالیان بر سر قدرت گیندی بی رشا خوش نہیں ہے آئی کہ دو تیغی جتے کو دانشگاہ درس دا بعد از 60 سالگی آچو بشے 15 سالگی بشے کی ہوتی زنو کی تراشتے گا صاف صافی کتنگا یہاں دا ولی خدایا یارتا ہنو تحملی بکا بچارا بدنی کاش یہ جورا یہ اسلام براتو اگر جوری اگر حکومت روحانیت براتو جوری بلاخرہ بناچاری جورا بکاش و خدا مکن که انشاءاللہ ورق برگردی بنفع تو کہ ہنو کے آیانی کے اسلام بیرق دارد و پیغمبر علیہ السلام اس سنت طرف دارد کہ باید مسلمان پایبند ارزش های دینی بی بی تی وضعیت اخلاقی ظاہر تی مطابق شونات اسلامی نه چیشیت و زجر بره آ وقتی گرا اگر چنانچه خدای نکرده ای نعمت اسلام ای شعارهای اسلامی ای ابوحت اسلامی ای اقتدار اسلامی خدای نکرده تضعیف ببید که تو در صدد همین روچانه آ وقتی معلوم نه که تو گرو کجا مثل یک حیوان درندهی که مدتا شطره مستی که پین ری تها بودتا دست پاری بستگان سر زوری جیتا جهیتی نکتا یا برا پین دی پچکنه چوتو در روچ میدانا ہما پین تو لوٹے ہوتی گرسنگی و تشنگی گزشتیا لوٹے با آر راہا نامشروع دوبارہ سیراب بکتا بہرحال امیدوار ہے انشاءاللہ خدا اسلام عزت و عظمت و اقتدار و جمہوری اسلامیہ برائے ما و تمام جہانیان صادری بکن تو مستدامی بکن انشاءاللہ و ابقائی بفرمانی برخلاف آرزوی پوچھے دشمنان اسلام اللہ تعالی اسلام ہے بیرک و عزت ہموارا در عالم نشیب و فرازہ بے احتزاز در بیاری تو ہر کجا بے احتزاز جاتا با احتزازی نگاہ بداری و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و علاج وقتا بے دوا و درمان ہے کہ بے دگے مریضی درمان کا نگا دگے مریضی بیماری دراہ نبی بے دگے تشنی زید تشنی آب بارد امر تشنگی بر طرف نبی امر ود هم بد آب بارد تا تشنگی دور ببین یک نفری گرسنه و شدیگه پی دیگرانی سیر بوگش یشکم سیر نبی یعنی سیر بی هنگی مقصد همین ترتیبا پی چوکه نماز های پنجگانه ادا کنگا و چوکے نماز جمعہ شرکت کرنے کو جمعہ فرض ادا کرنے گا چوکے ظہر صبح عصر یہ فرائض پنجگانے ادا کرنے گا پھر سبک دوش نبی یا مات گردن آزاد نبی کہ میں چوک نماز گزارے ماں نماز نہ کرنے پتر روشت دارگا در ماہ مبارک رمضان چوک تصور بگن کہ منی پیتر روزہ دار، منی مات روزہ دار، منی گوہار روزہ دار، منی برات روزہ دار، منی پیروک روزہ دار، مادر بزرگ و بلوک روزہ دار، من پچی ہوتا روزہ دار کنوں، بس انچو روزہ دار میں لوگ ہمانے کافی ہیں، کافی بھی نا. ہر فردی کہ عاقل و بالغ و مسلمان آم مکلف ہیں، این فرائض اینا فرض عینانا، عباداتی که فرض عینم شخصا ادا شد. و قسم دیگری از فرضا فرض کفایه این مانند نماز جنازه، این مثال معروف هست، شخصی فوت که از میان مسلمان ها یک فرد مسلمانی میری، این مردگ مسلمان ها شودگ و اشیا کفن کنگ به طریق اسلامی و اشیا به طرز و روش اسلامی قابر اتحاد دفن کنگ، این یک فرضی، یعنی این فرضی که بدون تعیین بر تمام آ بازار و روستا و محله و شهر مردمانی سرا درست سرا در مرحله اول این فرض مقرره. بلی شریعتا یک مقدار ادائی آسانی در نظر گفتا که اگر چنانچه یک عده نرسد و عده دیگه که حاضرتن آیا این وظیفه انجام ده نسبت به این میت و مردگا و آیه ثواب کنگ و غسل دیگ بقول واشما و کفن کنگ و قبر کنگ، وظیفه یک عده انجام ده، عده دیگه حاضر نهتا یا حاضرتن تنبلیش کو نرفتا، فرض چه درستانی سرا ادایم به این معنی که هیچ کسی برای ترک این فرضا مجرم شناخته نبی، همایی که شریک نبوده و نرفته هم چنایی بده هم به سبب همه ادهی که رفت این کارش انجام ده، این فرض چه آدگر گردنه هم دور بی. مثلا محله ای تو که صد نفر ما نصف اشانی کم تر گشه رفته، این میتش به همه طریق اسلام دستور مطابق تا مرحله قبر رسین دفنش کو، آدگران که نرفته هم به هر دلیل یه فرض جان گردنه دوره، ثواب همایان رسی که رفته گا اشان ثواب نرسی اگر عذری نبود تگش نربو کانا، بله گناهگار ترک یه فرض نبا. و اده این نقطه هم من ناگزیر بیان بکنم، این زمانه تا هر کار به روح و ریاییم، هر کار به پارسی بازییم، غریبی اگر مرد کسی را جنازه اهمیت نده، ولی ولو اینکه آن غریب شاید خدای دربارا به اعتبار ارزش و مقام چه زمین و آسمانانی وزن آیه وزن خدای ورا سنگین تر بیم، ولی یک فرد ناموری لوپڑی بی نمازی شاید خدای درباره به اندازه سگی ارزش نداری، ولی در میان مردم بی اعتبار فامیل و بی اعتبار نام و نمود ناموری بخاطر روح و ریا و تمه و ای قوم و فامیل و ادگر و ادگرانی بچاره مردم مسافت های مسافرت آتے کنا کہ فلانی مرتمہ جنازے شریک میں وہ تی امساہ کی قریبی ان لوگ کسا جنازے پا دیئے ادا اوشی نا ناری ایدی مادن نبی دول زانی کہ جنازے شرکت کنا اگر بحیثیت بی اوائی نیت بی کہ آئی نامداری آئی جنازے روگا قومی راضی بی تو منی درد وران انتخابات من رائے دیں یک جادگاہی منی سفارش کنا فلان کاری منی کمک بند به این مقصد رو اشی ثوابی نداری، چی ارزشی پیش خدا تشیز ارزش نداری. تمام زحمتی خدای درباره غبار و هبا و بی ارزش تو برای خدا نہیں. عبادت وقتی جنازه رواق تشییع جنازه یک عبادت و ثوابی به دیدگاه ثواب انسانی انجام دهم به خاطر اینکه که وظیفه شرعی بر من، وظیفه انسانی اخلاقی اجتماعی شرعی از هر جهت وظیفه منی و مهمتر اینکه که خدای دستوره و عبادت به خاطر خدا انجام بده عبادت بی و آن وقتی آی دارای ارزش و ثواب بی. حدیث آیا حتی که کسی نماز جنازه یا شرکت بکن مرد امراه تشییع جنازه بکن تا اینکه نماز جنازه ای سر وانگ بی آیا یک قیراتی اجر رسید. قیرات عربی یک وزنه من چکا هنو مثلا تلاک اشانی گورم مسکال گرم وزنانی نامه کیلو تون این وزنانی نامه مثلا عربی اصطلاحات در زمان پیغمبر علیه السلام قیرات یک وزنی نام فرماتی کسی که تا جنازه یا شرکت بکن میتیه یک قیراتی ثوابی رسی و اگر جنازه دیگا رند فدا هم امر حبیبی تا قبری بکنائنی دفن کنک ببی میت تا او دا امر حبیبی دو قیرات ثوابی رسی. اگر جنازه ای دا تو پتہ رہے تو تا قبر کنگا نرفت گو یک قیراتی ثوابی رسی و اگر تا دفن کنگا قبر کنگا ہم شریک بود تو صبری کو دو قیرات ثوابی رسی به اندازه وزن دو قیرات ثوابی رسی و ای قیرات چطوری قیرات ہے دنیای قیرات کم مکن وزنی چند گرمی ہے ولی آقیرات که من گوشو پیغمبر فرمائی هر قیراتی سنگینی وزن به اندازه احد کوه که مدینه تو کشمائی گندگی اهل مدینه کو کوه احد تناج حساب نبا خدا بهتر بزان چند میلیارد تن وزن انتی چند میلیارد نه میلیون من حدسی کو شروع با توجه بشید حد اقل دو کیلومتر دو کیلومتر با پیچ و خمهایی که داری بدون پیچ همان حساب کنه هنچون راسته حساب کنه دو کیلومتر این کوه دراجی ہے. در وسیع ترین منطقه این کوه حد اقل یک کیلومتر نیم عرض انتی پهنات انتی و مرتفع ترین قلی هم نزدیک شد به یک کیلومتر ارتفاع بی هزار متر بی چشیه شما اندازه بکنید کوه سنگی آم مثل این سنگا نه این دریا کناری سنگا پوکین و بیوزنه سنگ سرمئی سنگهای سخت وزندار با این بیوگرافی این اندازه کوه شما باید اندازه بکنید که آیی در حد صد تن و هزار تن و یک میلیون تن وزنی نه میلیاردها تن وزنی باید بودی. حضرت فرمایی که این هر یک قیراتی که جنازه نماز تا انسان شرکت کن یک قیراتی و تا قبر کن یک دومی قیرات به اندازه هر قیراتی به اندازه کوه احد که وقتی این حدیث یک صحابی یا عشقو افسوزی و وشتی که احای افسوس کم فرطنا من قراریت ما چقدر از این قیراتانی ثوابا کوتاهی کتا که ما فقط تا جنازه شریک بودتا گو پت تردتگی قبر کنگا نرفتگی البته انسانی ضرورت مندی کاری شدیدی بود تا حد جنازه هم شرکت کو و برگشت بعد کار مهمی در پیشتی عذری هستی اشکالی نداری که بقیه مسلمان ها آده وظیفه انجام ده. خب بحثش یک فرض کفایه ها اگر در یک جمعی محلی یک ادهی برواد انجام بدهیم ثواب همایان رسی ولی ایدگران که نرفتگا اشانی فایده ایشیه که گناه بار ترک فرض شن کردنه دور بی چون یک ادهی رفت از طرف آیا اکار اکتفاق و کفایت کو از طرف آیا نمائندگیش جهاد مثال همچه در شرایط عادی دفاع یا جهاد این جهاد به اعتبار و دفاع و تعریفا که من در این بحث وارد نه و در مرحله مبارزه با دشمنان اسلام فرض کفایه این انسان های نسبتا قوی عاقل و بالغ مرد مردان عاقل و بالغ و آنک استطاعت جنگ شهر رزمی طاقت داره برای آیا ای جهاد به صورت فرض کفایا فرض اگر آن جمعیت تواند در شرایطی که وظیفه آوتی انجام بدن ولی در بعضی حالات مثلا مثالش داده که اگر کفار بر آبادی مسلمین چنان هجوم بیارن که حالت دفاعی پیدا بکن و بدون اشی که زن و مرد و پیر و جوان تمام مقابله بکنن کافرانی چه اسلامی ملک درکنگ میسر و آسان و ممکن مبی وقتی بر درستان جهاد فرض بی حالت فرض عین پیدا کن. خلاصه ایشی یک باید توضیحات که بفهمید مروچی سنه میلادی رواج در دنیا انگریزا بر مبنای ولادت تاریخ پیدایش حضرت عیسی سن میلادی رواج داتا در دنیا و ماشینان مدلان که شما نام گیری همین سن شما مسیحیانی تقلید کنگی که مدل چند مدل 95 مدل فلا 99 97 98 این همه عیسائیانی ساله نصرانیانی ساله که الان 1999 سال میلاد مسیح ایران تا شمسی سال حساب بی تو سال چه فروردین ماه شروع بی شمسی حسابه و اسفند ماه تمام بی این حساب هم از دیدگاه اسلام نفی کنگ نبودتا یعنی محاسبه ماه و سال ایام و اوقات بر مبنای چرخش یا گردش خورشید که خورشید و وطا هم حرکتی ها تو بزنی که من از علوم ریاضی و جغرافیایی هم بخبر نه و زمین هم طبق همه مسئله علمی معروف که به دور خورشید گردی و خود که خورشید هم از سیارات چه گردنده ستاره یانه بر این مبنا خب یک ریاضیدان یا تو سال هجری شمسی یا حساب کتا آن بر مبنای هجرت پیغمبر علیه السلام ما روی گردش خورشید منازل خورشید کتا اشکن این سال خورشیدی یا سال شمسی و شمسی اسلام ایشی هم نفی نکتا چی که قرآن عظیم تا به اشاره بودتا که ما ماها روچا در نشانی که مقرر کتا شنطا فائده هایی ها و از آن جمعه ایشی که لتعلمو عدد السنین والحساب سوره اسراء تا همین مطلب بیان بودتا جعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا بل از اي آيه كاستلاوت كنقبو در بدي اراده يا سنتي زهما حمايه در زورون گردن هاي جنده در گوتي زهما سنو نور دو من جن كاي عمره حضرت حمزہ کو شاہ مارو کم کی تیسر تے مسلمان ہوتا ہے یا پیسر بلچی دروازے پچکنا حضرت عمر داخل ہوئی پیغمبر چوت جہا پا دیئے پیغمبر زاک دعا اتکار خطا پیغمبر پا دیئے چوت جہا دیمے ہی رو چند قدم استقبالی کا یہ جاہ ایک ورجی کے گری ادا کے چادری ماں یارتا چادر رحمی جاہ گری عمر بچے منظوری آتے گئے سر برے سر دے قول یہ تعبیر کنو کی بارے سرے پر آگا یہاں تک ہے یا سرے دیا گا یہاں تک ہے جو آجا پر سرے قربان کنے گا یہاں تک ہوتے کنو آگا رسول خدا علیہ السلام فرمان ایدی کہ عشق اللہ اسلام ہے کلمہ یارہ یا کلمہ عشق پیغمبر تکبیر گوشی اسلام اولین تکبیر ہمارا کہ پیغمبر گوش اللہ اکبر مروج که مارشو در مراسم گوشه این مطلب رو تایید کنه با ستا تکبیر، این تکبیر اولین بار به حضرت عمر اسلام یارگه خوشی سرات پیغمبر خدا علیه السلام زبان مبارک در حتا وی پیغمبر فرمان تکبیر گوش الله اکبر. این واقعا خدا تو بزرگیه که چیزی که ما رو امید نبوده و چیزی که ما فدا با دعا و پریاد چه تو امیدوار رو چوک بودتگیر تو منی مراد حاصل کو، منی مراد به من عطا کو. واجه خدمت حاضر بھی نماز وقتی ہے تبک معمول نماز حمود چھے رکائے شکو واجه فرمائیں بلے جہاں پس کریں نماز کریں حضرت عمر جو کہا کہ نماز کجا کریں شحمد اللہ کہتا واجه نماز مسجد الحرام نوانے قابط اللہ کے رن نماز نوانے واجه فرمائیں عمر انگم ما ضعیف نوکی سینوں نے پر بودتے ہیں مروچی تو چلوی نے پر ہے کافر مارا نیل عرض گنگوشی وجہ گر عمر مسلمان بوا مسلمان نبوا کے فائدہ چیئے وقتی کہ اللہ دین مستر پایا نماز بعد از ایمانا چیئے رکانی وانے ببی عمر آفی سر ہم عمر آئے گا حلقہ بگوش اسلام ہوگا پی سر شما پوشیدہ و پنہانی وانتا چیئے رکانی عمر مسلمان بوتا ہم نماز اللہ فرض عبادت نماز چیئے رکانی کے نگ ببی اور عمر اسلام بوا کے فائدہ چیئے وہ جب من پی سر ہوشیں برے صحابی حمزور ہوگا اندہ بھی امام پی سرہ ہمارے ماتی بچہ من بچانو دیما بھی مانے بھی مانا مسجد الحرام نماز میں صحابی فرمانی حضرت عمر گوتی شمشیرات دیما آیا پیغمبر اسلام علیہ السلام صحابہ پشت سرہ تا مسجد الحرام اولی نماز در جلو چشمان کفار علا رغم انفہم ادا کنگو یہ اسلام اولی عزتہ کہ پیغمبر چخدا لوٹتا گیا قرآن ای آیت اوہدی نازل بو یا ایوہ النبیو حسبک اللہ و منت